Oluka mpe na boma nzoto mpona yo na mwana mobali na vandi okoluka kaka trouble toswananga na yo po toboyana sali ba demarche nyonso ekoki likambo okobosanaka pete tolata na misapi bolingo yango ebomaki sasa na zuwa likambo moko nakoyokaka na bato balobi mobali atamusa yo moto azali na shok eleka awa na mokili nakoyoka na mato ye na moni mpena miso mbanda na nga elaka moko nakoyebisa yo ata toboyani kolingwaka munga nziko nabebisi mbongo mpona situation na yo nasali maso mobali akosalaka ntina nino bongoli makambola joli nabebisi mbongo mpona situation na yo nasali maso mobali akosalaka ntina nino bongoli makambo mamasu elaka moko nakoyebisa yo ata toboyani bolingwaka munga nziko nabebisi mbongo mpona situation na yo nasali maso mobali akosalaka ntina nino bongoli makambola joli nabebisi mbongo mpona situation na yo nasali maso mobali akosalaka ntina nino bongoli makambo mamasu na molimo nanga na koka te kosala zuwa nayebisaki yo nazali nzinzi biloko yo kolambela mandanga na kolia liboso na ye yeba lisusu nazali ngungi ata obombami wapie na komona yo motema nanga na koka te kowela na molimo nanga na koka te koswana yasolo kutu banga tokata likasa baina basepela mpote nalatela yo mibanga owanganaki nga na tongo epai ya mbanda omekolakisa tupetu ntango wanganaki yesu na tongo nanga na koka te kobunda na mayele nanga na koka te kopusa nazali na sima etala nano ngamo na mobalie nazali kosala nyonso mpona panga ya kokoko na yo mobali na yo ya sika eske akodima.